भवसागर चाहे जो समझ ले, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजे बहुसूला, तेहते पुण्य उपजे बहुसूला, कि संपूर्ण दुख के खानी है मोह। अनेक प्रकार के सूल उत्पन्न होते हैं दुख मोह के कारण, और पुरुष कुजोगी सुनुर गारी, मोह बिटप नहीं सकहीं उपारी। कुजोगी जो है नहीं उखाड़ पाते, नहीं जीत पाते, फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। इसलिए मोह के पार भगवान है, शांति है। जैसे रामराज की स्थापना हो गई रावण के मरे के बाद, और तीनों लोक में जितने दैहिक दैविक भौतिक ताप व्याधाएं सब समाप्त हो गई। इसलिए भव संसार है, तो बिना गुरु के कोई भव सागर से पार नहीं होता, बिना सतगुरु के कोई जीत नहीं सकता माया मोह को। उनकी कृपा दृष्टि से दिव्य दृष्टि का संचार होता है, उसी से वो देख पाता है, चल पाता है। उस दिव्य दृष्टि का ही नाम राम है, उसी को अनुभव कहा गया है, विज्ञान कहा गया है। रमन्ते योगी न्यस्मिन सारामा, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं उसी का नाम राम है। तो राम एक जागृति है। भगवान बुद्ध कहे अपने शिष्यों से कि अप दीपो भव, अपना दिया खुद अपने से बनो। इतना चिंतन करो कि भगवान जागृत हो जाए, चलाने फिराने लगे, तब विज्ञान निरूपणी। तो ये वही है जिसके वो भजन जागृत हो गई, तत्वदर्शी महापुरुष मिल गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब एक ही है, वेद के तत्व हैं, ये एक जागृति है। इसी के द्वारा भाव से जीव पार होता है। वाक ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई, वाक कपटुता से वाचिक ज्ञान में निपुण हो जाए वो भव को नहीं पार कर सकता, रावण को नहीं मार सकता। एक समर्पण के साथ सद्गुरु की सेवा से भजन से ही पार होता है। एक पंडित जी थे काशी जी में, बहुत दिनों तक उन्होंने पढ़ा, विद्या अध्ययन के बाद जब संपूर्ण पढ़ाई पढ़ लिए काशी में, घर को आ रहे थे तो रास्ते में एक वेश्या का मकान था, उसने देखा नहीं। पंडित जब घर पहुंचे तो उनकी घर वाली प्रश्न कर दिया, कहा ये बताओ तुम सब पढ़ लिए, कहा सब विद्या पढ़ लिए, कहा अच्छा ये बताओ पाप का बाप क्या होता है। पंडितानी ने यह प्रश्न किया, अब पंडित जी नहीं बता पाए, कहे कभी गुरु जी से बताया ही नहीं, यह हमारे सब्जेक्ट के बाहर रहा। पंडितानी कहा जब तुम नहीं जानते पाप का बाप क्या है तो कुछ नहीं पढ़ो, चले जाओ, फिर से पूछिए आओ पढ़िए आओ। फिर पंडित जी जा रहे थे, एक बाजार थी वहाँ, एक वेश्या का मकान था रास्ते में, वो देख रही थी कि उस बार बहुत तेजी से गए, खुशी से पंडित जी इस बार भारी पांव पड़ रहे हैं, बात क्या है, पूछे कहाँ गए थे कहाँ लौट रहे हैं। पंडित का घर गए थे, ऐसी ऐसी बात है, फिर हम जाते हैं वहीं पढ़ने, कहे कहाँ है, तो उसने बताया ऐसे ऐसे हमारी घर वाली पूछा कि पाप का बाप क्या है, तो वेश्या कहे हम यहीं तुम्हें पढ़ा देंगी। कहे तुम क्या पढ़ाओगी, वेश्या से सुने तो एक पतुरिया के जात, जब हम इतना पढ़े लिखे नहीं जान पाए, तो थोड़ी देर उसने बात में ऐसे फंसाए रखा। पंडित जी कहे हम जाते हैं प्यास लगे कहीं पानी पियेंगे। वो पतुरिया कहे पंडित जी हम पानी ला रहे हैं बढ़िया ठंडा पानी गगरी का। अरे कहे तुम बेस्या हम पंडित धर्म नष्ट हो जाएगा हम तुम्हारा पानी नहीं पी सकते। तब उसने तुरंत 11 रुपया दिया चढ़ाया और कहे पानी और 11 रुपया दक्षिणा। पंडित सोचे कोई आगे पाछे देखता भी नहीं और 11 रुपया मिल रहा है पानी भी इसमें क्या रखा है पी गए। फिर थोड़ी देर में कहे हम जाते हैं कहे भोजन बन गए पंडित जी भोजन कर लें। कहे तुम बेस्या हम पंडित नरक होगा हम तुम्हारा नहीं खा सकते बनाया हुआ। उसने कहा पंडित जी 51 रुपया दक्षिणा भोजन। पंडित कहे अरे यार कोई देखत भी नहीं 51 रुपया ऊपर से है बताओ। कहे अच्छा ला यार जब खाने को कौर तोड़े दो एक थप्पड़ उसने मार दिया। कहे समझ गए पाप का बाप क्या है। कहे नहीं कहे यही है पाप का बाप लालच कि अब तुम क्या नहीं कर सकते लालच में। तो जहाँ जहाँ से पाप कहे उत्पत्ति है वहाँ मूल में लोभ रहता है और ये मोह से काम क्रोध लोभ मदमस्तर सब उसी से हैं। पढ़े लिखे तो बहुत थे लेकिन अब वो मोह लोभ को नहीं जीत सके पढ़ाई के बल पर। तो इसी को वाचिक ज्ञान कहा गया है कि जो हम पढ़ लेते हैं सिद्धांत अनेक प्रकार के पुराण वेद सब किंतु इन विकारों को नहीं जीत सकते उससे वही है वाचिक ज्ञान रूपी जटायु। सीता को ले करके रावण जा रहा था और फिर उसने रावण को रोक दिया लड़ा रावण ने चंद्रहास तलवार का प्रयोग किया उसके पंख जल गए कट गए गिर पड़ा। काटत पंख गिरा खग धरणी सुमिरि राम की अद्भुत करनी। फिर जब राम आए सिर में हाथ हाथ रखे चेतना जागृत हुई कहे महाराज अब मर जाने दो आप सामने हैं अब किस लिए हम शरीर को रखें। गीध देह तज धरी हरी रूपा राम के रूप में परिणित हो गया गीध। तो ये वाचिक ज्ञान मोह रूपी रावण चंद्रहास चित्त को जो हरास कर दे। मोह क्या देता है विषय चित्त ही चंद्रमा है भगवान के प्रकाश से प्रकाशित चित्त ही चंद्रमा है उसको भी धूमिल कर देता है यही मोह विकार ही तो देता है वो नहीं पार पाता मोह को नहीं जीत सकता। ठीक उसी का भाई था संपाति। बंदर लोग जब सीता को खोजने गए पहले तो निकला फिर कहा बहुत दिन के भूखे हैं एक बार में ही भगवान भोजन दे दिए सबको भक्षण करके आज हम तृप्त हो जाएंगे। किसी ने जटायु का नाम ले लिया तो जटायु का नाम सुन करके खुश हो गया। फिर पूरी बात उन्होंने बताया कहा अच्छा ठीक है हम दोनों भाई थे जब तरुणाई थी गए थे सूरज भगवान का दर्शन करने वो लौटे आए हम पास में चले गए तो पंख जल गए थे तो चंद्रमा नाम के ऋषि उन्होंने बचाया और कहा कि त्रेता में जब आएंगे बंदर सीता खोजने तब तुम्हारे पंख जम जाएंगे अब वही समय हमारे पंख हो गए हैं अब मुझे ले चलो तुम सिंधु के तट उन्हें उसे हम तिलांजलि दे दें और फिर वचन सहाय करेंगे हम तुम खोजो पा जाओगे। और तो इसलिए ये वाचिक ज्ञान ही जटायु है और यथार्थ ज्ञान है वही संपाति सतगुरु वाला ज्ञान कि वो वचन सहाय करेंगे ज्ञान वृद्ध हो गए हैं साथ में ना साधना करेंगे क्योंकि वो पूरा कर चुके हैं उनका ध्यान करो वो बताएंगे भीतर से अनुभव देंगे। वचन का सहाय करो खोजना चलना साधक का काम है वो पा लेगा वो ईश्वरीय शक्ति सीता जो योग के अग्नि में प्रसुप्त है। क्यों प्रसुप्त है? मोह के कारण ये विकार हैं तब तक। उसने अपनी आत्मकथा बताया संपाती कि देखो तुम लोग हताश मत हो, हम गरुण की संतान हैं। सब बंदरों से कहा कि आकाश में हम लोगों का अधिकार होता है, अब बंदर तो थलचर है, गीध है, नभचर है, और कहे आकाश में हमारा अधिकार है। सात आकाश उन्होंने बताया संपाति कि पहले आकाश में अन्न खाने वाले पक्षी उड़ा करते हैं, गौरैया हैं, चिड़िया हैं, छोटी छोटी ये जो अन्न खाती हैं। दूसरे आकाश में जो फल खाने वाले पक्षी हैं वो उड़ा करते हैं। तीसरे में सारस है, बकुला है, ये उड़ते हैं। क्रौंच हैं, कबूतर हैं। चौथे में बाज, पांचवें में गिद्ध, छठवें में हंस उड़ते हैं, सातवें आकाश में गरुड़ उड़ते हैं। कहे हम लोग गरुड़ की संतान हैं, सीता को खोज लोगे, हताश मत हो। तो ये सात भूमिका होती हैं। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, वहाँ तक पहुँचने के लिए भगवान तक सात भूमिकाएं ज्ञान की हैं। शुभेच्छा तनुमानसा सत्वपति असंग शक्ति पदार्थ भावना तुर्गा, इसी को चक्रव्यूह के साथ फाटक। मुहम्मद ने कहे कि खुदा सातवीं आसमान में रहते हैं, बात सब एक कह के है। तो जो शुभ है परमात्मा, परमात्मा के प्रति इच्छा का जागृत हो जाना, पहली सीढ़ी में वो पहुंच गया ज्ञान की। अब वो ढूंढेगा सदगुरु शुभ की, परमात्मा होते संसार अशुभ है, शांति कैसे मिलेगी। और वो सत्संग सदगुरु मिल गए, भजन करने लगा, पहली सीढ़ी में अन्नम ब्रह्मम व्यजनात। तो पहली भूमिका वाले वही है प्रवेशिका वाले, कि परमात्मा है एक अन्न, भजन करेंगे अब फुरफुर उड़ेंगे, जितना भजन करिए बताएंगे फुरफुर उड़ेंगे बस, कि हम ही सबसे ज्यादा। इसके आगे वाली भूमिका सुविचारणा में, जब विचार अच्छे से उठने लगे और आगे प्रगति किया साधक, तो फल की इच्छा का त्याग करके भजन करते हो। यही है फल का खाना, कि फल का इच्छा त्याग दिया और भजन करने लगा। दूसरी भूमिका में है, वो भी उड़ रहे हैं आकाश से, उपशम है, आकाश से त्याग हो गया, यानी संसार से त्याग हो गया, आकाश की तरफ चल दिया। तो भजन करे पाताल में, प्रकट करे आकाश, तीन लोक नवखंड में छिपे नहारी का दास। तो पतन में तो समय है, वो पाताल है, आकाश को प्रकट करना है कि चित आकाश स्वत हो जाए। तो फिर बकुला है, ध्यान लगने लगता है तीसरी भूमिका में। उसी को कहा गया तनु मानसा, मन तन बन गया, मन से पूजा पाठ भजन सब होने लगा। फिर सत्वपति बुद्धि समत्व में स्थित होने लगी। अब वो सीधे प्रहार करेगा, यही रामायण के साथ कहा है, सीधे प्रहार बाज जैसे, कि उसका निशाना अचूक होगा है, होता है। और सुन सुग्रीव उमार यहाँ बाली एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबर प्राण। कि अपन जो बल लिए साधक घूम रहा है, यही बाली है, और भगवान खड़े हो जाते हैं कि तुम त्याग दो सोच को, मैं हूँ। और चौथी में होता है गिद्ध, दृष्टि अपार होती है उसकी, यानी दूरगामी, कि ध्यान लगाया हर एक जगह का अनुभव मिलने लगा, समझने लगा। छठवें में हंस, संत हंस गुण गाही पै परिहरि बार विकार, केवल जो हंस वृत्ति वाले भीतर निर्मल बाहर निर्मल करीब वाले हैं, वो हंस छठवीं भूमिका में पदार्थ भावना उसे कहा गया है। सातवां है तुरगा, गीध गा वो है गरुण महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी। ज्ञान ही गरुण है, ज्ञान माने भगवान का दर्शन, भगवान सवारी कर ले, भगवान ही सवार हो गए, जिधर ले जाएंगे उधर ही जाएगा। तो ज्ञान ही गरुण है, और वो ज्ञान से ही ये दैवी सतगुण जितने हैं, शरीर एक सुव्यवस्थित लंका जिसमें मोह रूपी रावण है, तमाम मोह की प्रवृत्तियां हैं, यही सब निशाचर हैं, और ये आगे हैं। फिर दैवी संपत्ति की जागृति होना है, तो उस ज्ञान से ही तो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, सभी सतगुण सत्य से तो निकले हैं, इसलिए सब हैं गरुण की संतान। और बस फिर कि जो समुद्र को पार कर दे, सदगुरु केवल यही तो बताते हैं कि हम वचन सहाय करेंगे, अनुभव देंगे, तो वह वाचिक ज्ञान का तिलांजलि कर देना, तिलांजलि माने त्याग कर देना। साधक जो पहले से अपनी अर्जित किए हुए जानकारी उसका त्याग दिया सब, वहीं का वहीं झरिया दिया सब, तब वो ज्ञान आ गया सतगुरु वाला ज्ञान, अब वो सीता को ढूंढना सहज पड़ जाता है। और वैराग्य इसमें प्रमुख भूमिका हनुमान जी की, मान अपमान का जो हनन कर दिया सबका, समुद्र पार कर लेगा, विषय रूपी जल से भरा है संसार, एक समुद्र है वो है मन में, मन इंद्रियों को अभ्यास वैराग के द्वारा निरोध होता है सब भीतर वाली बात। तो धीरे धीरे केवल रावण जब आया है लड़ने को, तो जितने राम सिर काटते थे उतने वो बढ़ता जाता था, जिमी जिमी हर प्रभु तासु सिर, तिमी तिमी बढ़त अपार, सेवत विषय विवर्ध जिमी नित नव नूतन मार, कि जितने सिर काटते थे उतने रावण बढ़ता जाता था। तो ये मोह रूपी रावण है कि साधक जो है भगवान के आदेश पर चल रहा है, भजन कर रहा है, लेकिन थोड़ा मन संकल्प उठ ही जाता है संसार की तरफ, से वही विषय विवर्ध जी थोड़ा से भी स्पर्श किया, जिस प्रकार से तालाब में पानी एकदम शांत भरा है, एक कंकड़ फेंक दो तो लहर उठेगी थोड़ा, अब पूरी लहर पूरे अंत तक तालाब में वो जाएगी, तो वो सबको उथल पुथल कर देगा, उतने फिर से जैसे लहर तमाम उत्पन्न हो गई एक कंकड़ फेंके से। तो उस समय साधक का चित्त इतना शांत हो जाता है, थोड़ा संकल्प उठा तो पूरा फैल गया, यही रावण के सिर का बढ़ना है। फिर हनुमाने हनुमान दिखाई पड़े, भगवान उस माया को तो काट दिए, हनुमान ही हनुमान दिखाई देने लगे, तो वैराग्य ही हनुमान है, साधना इस स्तर में पहुंच गया कि अब एकदम से वैराग्य है सबसे, देखी सुनी वस्तुओं के त्याग का नाम वैराग, दृष्टा अनुश्रमिक विषय वैतृष्ण वशीकार संज्ञा वैराग्यम, देखी सुनी वस्तुओं का सबका त्याग है। तो उस समय त्यागियों का जमघट हो जाता है वैराग्यवान साधकों का, बहुत से संत महात्मा भी होने लगते हैं, वहाँ शांति मिलती है और बहुत से भक्तों की लाइन लग जाती है। तो हनुमान जी ही उनको मारते थे और वो हनुमान ही समझते थे साधक, तो जितने भी भक्त हैं वो फिर वो गुरुए का खून चूसा कर रहे थे, और वो तो नहीं जानता, वो तो वैराग है, लेकिन वो खतरा उनके माध्यम से मोह प्रहार करने लगता है। उदाहरण के लिए एक साधु रहे तो कोई सेठ रहा, उनके लड़का बच्चा नहीं होते रहे, और ऐसे ज्ञान की छठी भूमिका में पहुँचे हुए संत थे वो, तो वो सेठ सेवा कर रहा था, तो उनके आशीर्वाद से एक लड़का पैदा हो गया महा वो सेठ के, तो सेठ जो है उनकी खूब सेवा करने लगा मन क्रम वचन से, और कह दिया, वो संकल्प ले लिया कि जीवन भर हम ही भोजन कराएंगे सब सेवा महाराज की, खाना पीना नहाना धोवाना। और जो लड़का पैदा हुआ था उनके आशीर्वाद से वो कमाई करने लगा, बहुत बड़ा बिजनेस बम्बई में, और वो महात्मा के भी उम्र बहुत हो गई, और तो वो सेठैनियाँ सोचने लगी कि बुढ़ा गए गुरु महाराज, और हमारे सिर पड़े हैं, नहाओ धोआओ खवाओ पियाओ, एक दिन तो इनका शरीर छूटेगा ही, मरेंगे ही, क्यों हम परेशानी में पड़े। तो खाने ले गई, उसमें जहर मिला ले गई कि खा ले कबाहत कटत एक दिन में, रोज सेवा करे, रोज कपड़ा साफ करे, ये करे वो करे, खांस के भर देते हैं। तो जहर मिला के ले गई। अब महाराज कर रहे थे ध्यान भजन, खाना ले गई तो कहे ऐसा है माई की अलमारी में रख दो खाना, अभी हम ध्यान करते हैं बाद में खा लेंगे। रख दिए, वो नहीं खा रहे। अब वो लड़का जो बम्बई में रहता था आया था, फुर्सत निकाल के बहुत सी मिठाई फल वल ले करके सोचा पहले गुरु महाराज का दर्शन कर ले फिर जाए घर। आया उसने कपड़ा वपड़ा धो उतारा, नहाया धोया, मिठाई उठाई फल वल चढ़ाया, फिर कहे गुरु महाराज रास्ते में कहूँ खाए नहीं, भूख लगी है कुछ प्रसाद वरसाद। कहे बस तुम्हारा मम्मीए दे के गई हो अलमारी में रखा है। वो लड़का खा लिया, उसमें मिला था जहर। और जाते जाते घर बेहोश हो गया, घर में मर गया। अब सेठाइन रोने लगी, दौड़ के आई गुरु महाराज के पास, दिया पूछ जाएगा, महाराज बहुत अनर्थ हो गया, लड़का बीमार हो गया, मर रहा है, मरा नहीं मर रहा था, वो विष फैल गया था। कहे न मालूम क्या हो गया। तो महाराज कहे कुछ नहीं, यहाँ आया भूखा रहा, खाया भर है, यहाँ से नीक सुख गया, भोजन करके गया है जो तुम लाई थी। तब उसे अपने करतूती पर बहुत पछतावा हुआ और कहे यार कहा बताई, वो तो जहर मिला था, अब क्या करें। बहुत मूड पटका, फिर महाराज गए, कोई दवाई ववाई पिलाए, उल्टी भय तो ठीक तो हो गया। अब महाराज कहे देख सांझे दे सवेरे पाओ, पूत भतार के सामने आओ, तुम्हार करनी तुम्हारे सामने, तुम्हारा जो कर्म है उसका फल सामने है, हम तो कुछ किए नहीं। तो यही होता है कि हनुमान है, हनुमान तो दिखाई पड़े, राम सोच रहे थे हनुमान है हमारे सब सेवक हैं, लेकिन वो ही सेवक ही घातक थे। ये भी एक मोह का पटपसार है, इसमें भी साधक फंस जाता है तो पतन की तरफ चला जाता है, क्योंकि एक इंच अगर कमी है तो प्यासा तो ही है, पानी तक पहुंचा, एक इंच पानी रह गया पिए का गंगा किनारे मर गया तो प्यासे तो मरा। फिर राम है, राम दिखाई दिए चारों तरफ, रावण ने ऐसा रूप बनाया कि सर्वत्र राम है राम। एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि सर्वत्र ब्रह्ममयी दृष्टि हो जाती है, सी आराम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, सब में एक ईश्वरीय प्रसार कि सब भगवान है, मैं दिखाई देने लगते हैं। लेकिन जो देखने वाला है वो तो अलग है और वो अलग है, बीच में जो सांस है जगह वो मोह है तो है, रावण तो है जिंदा है। एक साधु अपने चेलक सिखाए रहे बेटा सबको राम में देखना, सब में भगवान होते हैं। और चेलवा जो रहा चल दी आँखी मूंद गए और कहे सिया राम में सब जग जानी, एक हाथी में चढ़ा था, पीलवान कहे बाबा जी एक तरफ हो जाएं तो रास्ता के बाहर हो जाएं, हाथी बदमाश है। वो कह सिया राम में सब जग जानी, वो हाथी के पास पहुंचा, सूंड़ में लपेट के फेंक दिया, उनका हाथ टूट गया। आया कहे गुरु महाराज कह रहे हो तुम कि सबका भगवान देखना, वो हाथी है हम हाथी का देखत रहे भगवान। गुरु कहे ससु हाथी के ऊपर कोई बैठा रहा है, कहे हाँ, कहे वो क्या कहता था, कहे हाथी पागल है दूर रहे ना, कहे वही भगवान रहा। तो वो तो देखेगा साधक सबको भगवान, लेकिन वो तो नहीं समझते भगवान, ये भी मोह का पट पसार है। तो भगवान राम ने एक विभीषण ने बताया कि महाराज ऐसे न मरी, नाभि कुंड पीयूष बस याके तेहि के बल, रावण उसी के बल से जी रहा है, इसके नाभि में अमृत है, जब तक अमृत न सूखेगा तब तक न मरेगा। तो राम ने 31 बाण का अनुसंधान किए तो 20 हाथ कट गए, 20 बाण में 10 में सिर कट गए, 10 एक नाभि का अमृत सोखा, तब रावण मरा। तो अब अमृत स्वरूप है, जब अमृत कैसे सूखा, वो मृत्यु से तो परे है। तो इसलिए भगवान को भी अजेय कहा गया है, जीत को सकाय अजय रघुराई, इधर है महा अजय संसार जी, जीत सके को वीर, रावण को भी अजय कहा गया है। विभीषण ने कहा महाराज आपके के न रथ है न घोड़ा है, आप पैदल, रावण रथी है, बीरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयहु अधीरा। और कहा महाराज कैसे आप जीतोगे, तो राम कहे कि अरे जिस रथ से विजय होती है वो दूसरा है, तो सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका, सौरता के साथ भगवत पद की तरफ बढ़ना धीरज के साथ, यही घोड़े हैं ध्वजा पताका बल विवेक दम परहित घोड़े, सब घोड़े हैं और रथ है सत्य जिसका ध्वजा है, और समदम नियम ये सब बाण हैं, गुरु की सेवा यही कवच है, भगवान का भजन करना ये सारथी, इस भजन सारथी सुजाना, बीरति चर्म संतोष कृपाणा। तो महा अजय संसार रिपु जीत सके सो वीर, जाके यश रथ हो दृढ़ सुनो सखा मत धीर, कि जिसके ऐसा ये रथ है वही जीत सकता है। तो रथ का वो था साधारण सोने चांदी का, अलौकिक था, और रावण भी अलौकिक, वो भी दिखत थोड़ी है, वो भी तो वह एक है योग्यता, संपूर्ण दैवी संपत्ति के साथ संपूर्ण मन को सिमेट करके भगवान में ध्यान लगाना है, ध्यान ही धनुष है, योगा अग्नि ही अग्नि है, और ये समदम नियम यही बाण है, और इतना मन को सिमेटना है संसार की, ध्यान जो है कुछ ना सुनाई दे, और खैची सरासन श्रवण लगी छाड़ी से सर 31, रघुनायक सायक चले मानव काल फनीस, कान तक खींच करके मारे, कि सब कुछ सुन केवल परमात्मा की ध्वनि ही रह जाए, ध्यान को इतना लगाना है भगवान में, ध्यान ही धनुष है, वृत्तियों को खींचना है संसार से, और परम का जब स्पर्श हो गया तो 20 ये भुजा जो है कार्य क्षेत्र का प्रतीक है, जहाँ जहाँ मोह का फैलाव है सब जगह से 20 ही उगिलता है, 20 है, और 10 इंद्रिय मोह के वशीभूत होकर 10 दिशाओं में भग रही हैं, कान कहूँ आँख कहूँ नाक कहूँ जीभ कहूँ स्पर्श कहीं, यही सब है। तो ये सब एकत्व तो स्थिति का आ जाना, तो आत्मा ही अमृत स्वरूप है, सनातन है, अविनाशी है, न ये मरे न मर करके जन्म है, लेकिन ये आत्मीय फोर्स है, मन बुद्धि चित्त अहंकार चार में विभक्त हो गया है, विकारों में इसका व्यय होता रहता है, खर्च होता रहता है, इसीलिए आदमी जो है निबल हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, आत्मीय फोर्स जिसके पास जितने विकार होते हैं, जितने इच्छाएं होती हैं, उतने वो आत्मा का क्षरण होता रहता है, कमजोरी आती है, आत्मबल नहीं रहता, और वहाँ वहाँ से विकारों से सीमेंट लिया गया सब जगह से, तो जो मोह में व्यय होती थी शक्ति, आत्मीय शक्ति, वो सब उसी में लग गई, एकत्व तो स्थिति आ गई परमात्मा में। तो तासु तेज प्रभु बदन समाना, उसका तेज जो था उसी में आ गया, और यही है भगवान का साक्षात्कार। पहले सेवक स्वामी अलग, फिर एक ही हो गया, और बूंद गिरा समुद्र में सो जाने सब कोय, सिंधु समाना बूंद में जाने बिरला कोय, और जैसे गंगा जल समुद्र में मिल गए समुद्र हो गया, तो वह वही का वही हो गया, एक कै हो गया पानी में पानी, नमक का पुतला गया थाह लेने समुद्र का समुद्र ही हो गया, तो जे जाना भगवान जी से जनाए, जे जानाई ते ही जे जनाई, फिर जाना तो तुम ही हो जाई, वही हो गया। जीव विभीषण था, जीव भाव तिरोहित हो गया, राम कहे तोर कोष ग्रह मोर सब, कि तुम्हारा कोष खजाना मेरा एक। अब विभीषण में राम में कोई अंतर नहीं, राज हो गई विभीषण की, सोई राम की एक कई बात है, पहले जीव था, जीव आत्मा महान आत्मा, परम से संयुक्त हो गया, परमात्मा हो गया, तो ये शक्ति जो थी योग की अग्नि में प्रसुप्त थी, है तो सब में, और जब संपूर्ण विकार समाप्त हो गए, ये योग अपने चरम उत्कृष्ट अवस्था में पहुंच गया, तो शक्ति रूपी सीता विकसित हो गई योगाग्नि से, और फिर पुष्पक विमान के द्वारा भगवान राम आए अयोध्या में। तो पुष्पक विमान एक ऐसी सवारी थी कि चाहे जितना जे बैठ जाए उतना एक सीट खाली रहती थी, चाहे लाखों बैठ जाए तो एक सीट खाली, एक बैठे तो एक सीट खाली, वैसे सीट नहीं, एसी वाला डिब्बा रहा वो। आजकल कोई भी सवारी कितना है, रिक्शा से लेके ऑटो रिक्शा, वहाँ में दो चार ठे टंगे रहा थे, रेलगाड़ी में टंगे रहे, ट्रक बस सब में कहूँ नहीं जगह रहा, ओवर हो गए सवारी ज़्यादा, और वो पूरा संसार तीन लोग का बैठा ले तब वो खाली एक एक सीट रिजर्व रहती थी पुष्पक विमान की। और सब डीजल से कोई कैसे कोई कैसे चलते, वो मन से चलता रहा, मन के गति पर। एक रिक्शा वाला रहा था, घोड़ी उसकी रुक जाया करे तो फिर वो डांस करा करे तब घोड़ी चला करे। रिक्शा वाला उसमें लोग बैठे थे तो बिगड़े कहें, अरे यार कोर्ट कचहरी का काम हमें जल्दी पहुंचना है, ये तमाशा क्या कर रहे हो तुम, डांस करते हो। तब उसने कहा मालिक ऐसा है जो रोज़ घोड़ा इसमें नादते थे इक्के में तांगे में, वो बीमार हो गया, ये बारात की घोड़ी है, जब डांस देखती है तब चलती है। तो इसी प्रकार से इसलिए जब मोह का अंत हो गया सदा सदा के लिए, राक्षस समाप्त हो गए, अमृत की वर्षा हो गई, मृत्यु से परे परमात्मा विदित हो गए, तो जितने भी बंदर मरे थे सब जिंदा हो गए, राक्षस नहीं जिंदा हुए। तो रामाकार भय तिनके मन मुक्त भय छूटे भव बंधन, सब वही हो गए रामाकार में परिणित हो गए, सब एक हो गए माने समाप्त हो गया सब। तो मान अपमान से रहित मन हमेशा प्रसन्न चित्त कोई भी है जब मुक्त हो जाते हैं, मोह को जीत लिए, अब उनमें परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, अब वो एक हो गए, इसके पहले परिवर्तन था। और एक प्रकृति दूसरे में, दूसरे तीसरे में बदलाव होता रहता था, हरस विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अभिमित अभिमाना, अब वो सबसे परे हो गए, एक रस मान अपमान से रहित हमेशा प्रसन्न चित्त पुष्पवत मन, जैसे फूल एकदम खिला रहता है प्रसन्न हो जाए, ऐसे जो महापुरुष होते हैं वही पुष्पक विमान है, वो जहाँ भी इच्छा कर लिए हर एक जगह व्यापक हो गए, जो गुण धर्म भगवान में बिना पैर के चलना बिना हाथ के सब काम करना सबको देख लेना, वो सब गुण धर्म हो गए, तुरंत पहुँच जाना सब जगह कुछ भी हो तो, चाहे जो जहाँ से पुकारे, लक्ष्य को सतगुरु बसे दीजे सुरति पठाए, शब्द तुरी अस्वार हो छन आवे छन जाए, कि लक्ष्य को चाहे जहाँ हो वहीं से ध्यान करने लगो, तुरी अवस्था से तुरंत वहाँ पहुँच जाएंगे वो। बस यही पुष्पक विमान लाखों का कल्याण कर दे तो एक सीट खाली, और एक का कल्याण कर दे चाहे एक सीट खाली, पूरे विश्व का शिष्य बना ले, पूरे विश्व को वही दे देना, अब तब भी शेष पूरा का पूरा। यही पुष्पक विमान है। उस समय वैराग्य रूपी हनुमान तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णम, वैराग्य जो है पर वैराग्य पराकाष्ठम पहुंच गया और भगवान के मिलन का समय हो गया, आत्मक साक्षात्कार हो गया। तो राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। नारी कुमुदनी अवध सर रघुबर विरह दिनेश, अस्त भयो बिनसत भय निरखि राम राकेश। जितनी भी साधनमयी प्रवृत्तियाँ थीं, सब जो मुरझानी थी, वो सब एकदम सब विकसित हो गई। और फिर राम राज बैठे त्रैलोका, तीनों लोक में राम राज का पूर्णता प्रकाश छा गया। और स्थूल सूक्ष्म कारण तीन शरीर हैं, तीनों शरीर से ऊपर उठ गए वो, और जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठ गए। न वो सोते हैं, न जगते हैं, न सुसुप्ति अवस्था में तुरी अवस्था में, कहे सूरदास सोते हो कि जगते हो, कहे न जगते हैं न सोते हैं, तो वह दशा हो जाती कि संतोष सहस समाधि भली वाली। तो दैहिक दैविक भौतिक ताप जो है संसार के, और सबसे ऊपर उठ गए। काम क्रोध लोभ जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कह रहे हो सकुचाने, धर्म तड़ाक ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विकसे विधिनाना। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान वैराग विवेक अनुराग सत्संग धारणा ध्यान समाज सब विकसित हो गए। काम क्रोध लोभ ये सब शांत हो गए। पछले बाढ़ ही प्रथम जे कहे थे पावई नाश, पछले वाले तो पहले तो काम क्रोध लोभ शुरू से हो ही जाते हैं, कौन स्कूल में थोड़ी पढ़ते पहले हैं, बाद में उनका जो निरोध किया गया, निरोध के संस्कार ब्रह्माचरणमयी प्रवृत्ति पूर्णता विकसित हो गई और परम से मिल गया सब, वो भी वहीं शांत हो जाएगी। इसी को कहा गया है कि ये प्रताप रवि जाके, अब कहीं बाहर भूखंडों में अवतार होता हो तो ऐसी बात नहीं, ये प्रताप रवि जाके उर जब करे प्रकाश, यानी हृदय में होता है, किसी बिरला योगी के हृदय में अवतार होता है, जिसके होता है वही जानता है, उसके संपूर्ण विकार समाप्त हो। सुबह शुभ परित्यागी यो मद भक्ता सहमे प्रिया। तो इसलिए जितना को तीरथ बरस सब कुछ लोग करते फिरते रहते, केवल ढूंढते उसी को, किंतु वो जो पहले से रटे पूर्व मान्यताएं जो रूढ़ी है भरे हैं वही को पूजते रहते हैं। और सच्चा साफ अमीरी रास्ता जो है, पहला सत्संग है भगवान के पाने की विधि शांति की, जिसके लिए सब जीव खोज रहे हैं। प्रथम भगति है संतन कर संगा, संतों का साथ है, सतगुरु मिल गए तो वो जागृति आ गई, उसी को राम कहा गया है, और उसी के द्वारा ही संसार को जीता जा सकता है। तो इसलिए भगवान का नाम, भगवान का भजन करना चाहिए सबको, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए भगवान एक होते हैं। अब ये बहुत कठिन काम है, जैसे किसी लड़की की विदाई होती है तो आदमी रोवा करते हैं परिवार वाले, अगर लड़का कहती सब ना लेवा ले जाएंगे भाई, लड़की में कुछ खराबी है पाए है, तो फिर दूसर रोवाई शुरू हो जाती है। तो ये न झूठ कहा जाए न जाए, न सत्य कहा जाए संसार। अब जो सुखी हैं वो रोवते, और जो दुखी हैं वो रोते कि क्षण भंगुर नश्वर दुख के खानी। अब खोदे लगा तो वो दुख है तो निकली, कोयला खान में कोयले नहीं करेगा, रोटी दाल होएगा कुछ आटे बटे का अच्छा क्वालिटी है, लेकिन है तो सब दुख है दोनों मिला करके। ये दुख और सुख दोनों से परे जिसे परम कहा गया है, वो है परम सुख परमात्मा में, और वो मिलेगा कोई संत से। इसलिए सत्संग कोई भी भजन करने के लिए चल देगा तो माया तो विघ्न करा करती है, माया तो आती है। एक कोई आदमी रहा, उसका मन रहा कढ़ी खाए का, कहा माँ मन है कढ़ी खाए का, तो उसका औरतिया कहे पत्नी हमें आती है बनाने, वो जानता रहा कि ये जितना जानती है उतना तो हम जानते ही है, एक दिन पहले वो कहा था कि हलवा बनाओ, तो कहे पहले आटा सानो, उसमें घी में वो करो, फिर चीनी डाल दो। अब वो मजाक में कहे बालू डाल दिए, तो बालू डाल दिए रही है। तो वो उसके हैसियत का जानता रहा। ये हाथरस के तरफ के बातें आए हमारे कुछ लोग ऐसे। तो फिर वो कहे हम बना लेते, हमसे क्यों ना बनेगी कढ़ी, ये कौन बहुत बड़ी बात है। उसने बनाया, वो कढ़ी फट गई, गांठ का गांठ हो गई सब। कहे देख लिए, इसीलिए हम कह रहे थे कि हम बना खा लेंगे, तुम मत बनाओ, बिगाड़ दिए। लाओ अच्छा हम फेंके दे, कहे हम फेंक देंगे, आज तुमसे फेंकता भी ना बनेगा। अरे कहे हम कहा रखा है हम फेंके देती हैं। अब वो दुई मंजिला से ऊपर से फेंका, गर्म कढ़ी तचा, तो इसे एक बूढ़वा बेचारा जा रहा था और उसके ऊपर पूरी कढ़ी पड़ी, भलभलान उठ जैसे कहा हे भगवान, बारिश बारिश तपत तेल जनु बारिश। कौन बरसा है, पूरा चमड़ी निकल गया हमारा, झगड़ा हो गया। कहा देख ससुर, इसीलिए कह रहे थे तुमसे फेंकने भी नहीं आता। तो इसलिए कच्ची रोटी कुचकुची, अब परसट यानी कच्ची रोटी कुचकुची, माखी पड़े बारंबार, अब फूहर वही सराही है कि परसट टपके लार, परसट टपके लार, दौड़ लड़कन सऊचावय, कबहू न धोवे हाथ, बैठ के मूड़ खजुआवे। कह गिरधर कबीराय, यह फूहर के पहचानी, और सगड़ा जाड़ा बीत जाए तब जाने डारे शरीर में पानी। तो एक रहे बिचारे, तो उन्हें सदगुरु मिल गए थे, उनका नाम था पंडित देवदत्त। अब बड़ी श्रद्धा रखें गुरु के प्रति, वो अनुभव के जागृति भी हो गई थी भजन की। अब जिसके वो जागृति हो जाती तो मोहि लागी लगन गुरु चरणन की हो जाती है। वो छूटा तो नहीं बेचारा, रोज जाया करे, कभी काल वहीं रुक जाया करे। अब पंडितनिया जो है वो ऐसे रही जैसे अभी हम बता गए। मन मन वो बहुत क्रोधित हुआ करे, गुस्सा है, कहे जब से साधुवन का साथ पकड़ा, अब दिनों दिन इनका बुद्धि भ्रष्ट हो चली जाती है, घर गृहस्थी कोई ध्यान है नहीं, गाय बांधे भूंकी चिल्लाता गा गा। और सबसे ज्यादा गुरु के ऊपर नाराज थी उस देवदत्त के, कि गुरु मिल जाते तो हम दाढ़ी नुपार लेती। एक दिन देवदत्त नहीं गया था आश्रम, तो कुछ काम बस ऐसे गुरु ही चले गए घर उसके। अब वो देवदत्त चला गया था घास छोड़ने गाय के लिए, घास लेने, तो पहुँचे गुरु, तो पंडितनिया देखा तो जरबूतान, कहे आ गए देखो, दुआरे में नहुआवा घोड़ा जैसे खड़े हो गए। अब उसने कहा प्रणाम गुरु महाराज, गुस्सा को रोक गए, वो आशीर्वाद दिए। पूछे देवदत्त कहाँ है, कहे गुरु महाराज आज तुम्हार चेला पगला गए, उनका दिमाग खराब होएगा, गर्म होएगा, दिमाग है गर्म है, कई लोगों का गणास से काट डाले हैं, और गणास लिए ढूंढ रहे हैं कि गुरु मिल जाते तो उनसे भी आज हम उरीण हो जाते हैं। मात पिता उरीण भय नहीं के, गुरु सोच रहा बड़ा जी के, और गणास लिए घूमा थे कि गुरु मिल जाते उनसे हम ऋण से उरीण हो जाते। अब ये बात सुने गुरु, गुरु खावा खसक गए, अब खड़ा हूँ हाथ में लिए उल्टे पांव चल दिए। तब से देवदत्ता गया घास लेके, तो हंसने लगी, कह के वहाँते कह रहे आ तुम्हारा गुरु महाराज आए रहे, कहे ससुरी गुरु महाराज आए रहे, बैठाते पानी वानी पियाए है कुछ पूछे है। अरे कहे वो जल दी रहे हैं, टिन्नाक चले गए गुस्सा के, कहे क्यों, कहे वो गणास ले आए रहे तो गणास हम नहीं दिए चले गए। अरे कहे अरे भगवान है देती थी गणा, कहे तुम आप परलोक बनाते हो, हम भी अपन परलोक बनाती हैं, हमारे लिए तुम ही भगवान हो, बिना तुम्हारी आज्ञा के तिनका किसी को ना देंगे, चाहे भगवान के ना हो। अरे कहे गुरु भगवान से बड़े होते हैं, उन्हीं का सब दे दे देना चाहिए। वो कहे हमें ज्ञान मत बताओ, थोड़े दूर गए दौड़ के दया। बेचारा कपड़ा उतारे पसीनान घास लेके आया रहा गणास लेके फिर उघारे दौड़ा। अब गुरु का शंका रही पीछे घूम घूम देखत रहे मुड़ के। अब देखे कि अरे सही कह रही थी पंडित वाह वाह था सर वाह भागे जीव छोड़ के। कैसे घर हुआ पहुंचे कुटी में चिल्लाने देवदत्ता पागल हो गया है। बहुत से भक्त रहे दौड़ पड़े कहे काहे काहे बच कर रही हो कई लोगन का काटा है हमको रगेदा है पकड़ो कैसे। वही पकड़े अब दस जवान कहे क्या करे मारे पीटे कहे नहुआओ ठंडी के महीना ना नहुआवे लगे सौ बाल्टी कांपे लगे बेहोश हो गया कोठरी में बंद कर दिए। होश आया तो झांके गए गुरु तो रोए लगा कहे महाराज का अपराध किए रहे क्यों हमें यह सजा दिए बता देते का गलती है हमारी। कह रहे तो सतु काट डाले कई लोगन का गणास से कहे कौन कहा कहे पंडिताइन कहे रही है कहे वही तो हमें कहे कि गणास मांगे हम गणास देने आ रहे थे कहे हमसे कहा कि वो गणा लेके तुम्हें ढूंढ रहे मारने को। तब उसे ज्ञान हुआ कि गुरु चेला के बीच में यही ससुरी बाधा रही है वे एकदम में वो त्याग कर दिया कहा अब हम न जाएंगे। और फिर उसने माया मोह को जीता तो ये महाअजय संसार है और ये बीच में है माया। अब ये माया से लड़ना बहुत कठिन काम है तो इसलिए विजय दशमी तक पहुंचना बहुत कठिन काम है। तो इसीलिए कबीर कहा कि अवधू बेगम देश है मेरा कि वो देश जो है बेगम हो गया राम राज। ईसा ने कहा ईश्वर राज तो अवधू माने होता है कि जिसके वधु ना हो माया रूपी वही वहाँ पहुँच सकता है। तो इसलिए बीच में इसको भी त्यागना पड़ता है और वो स्त्री हो चाहे वो भजन का अधिकार तो सबके लिए है बराबर है कोई भी हो कोई महात्मा रहे। गए किसी के यहाँ भिक्षा लेने तो एक नवविवाहिता थी बहू आई लेकर के भिक्षा बहुत शालीनता से दंड प्रणाम किया और महात्मा देखे तो समझ गए कि लगता है कोई सत्संगी है ये लड़की कोई सत्पुरुष मिले हैं इसको इसका जो है संस्कार अच्छे पड़े हैं परिवार वाले गुरु महाराज को के पास जाते हैं लगता है सत्संगी। तो पूछने लगे वो महात्मा कहे बिटिया तुम्हारी उम्र कितनी है तो बिटिया कहे महाराज 5 साल की है। तो उसकी सास सुन लिया कहे बताओ सासू साधु से मजाक कर रही है 25 साल के पड़िया कहती हम 5 साल की हैं। पूछे तुम्हारे पति कितने साल के कहे 3 साल के कहे बताओ 27 साल का बेटवा हम 28 साल का कहे 3 साल कहे ससुर कहे 6 महीना कहे सास कहे भाई उसका जन्म ही नहीं हुआ तब से वो बुढ़िया लड़ गई वहीं पर कहे जन्म न होता तो तय कहाँ से आई होती। साधु से कहा तुम मजाक साधु वैसे हैं तुम्हारी बात को ऐसे सुन रहे हैं बहुत रुचि से। तो कहे नहीं माई सही बता रही है कहा सही बोलती कहे यही बताएगी अर्थ। तब वो लड़की फिर बोली बताया कहे देखो अम्मा ऐसी बात है माई कि ये शरीर का जन्म तो होता है माता पिता से कहीं भी होगा किंतु निज स्वरूप का जन्म भक्ति का जन्म राम का हृदय में जागृत हो जाना ये जो है सतगुरु से जन्म होता है। तो 5 साल से हमें सतगुरु मिल गए हैं 5 साल से भक्ति कर रही हैं 5 साल की हमारी भक्ति हो गई इसलिए हम 5 साल की हैं। पति भी हमारे भजन करने लगे हैं 3 साल से 6 महीना से ससुर माला जपने लगे हैं। अब कहे तुम कितना जन्मी हो कितना मरी हो अभी तो तुमसे पूछो से भेंटे नहीं है तुम वही अंधार गुफ हो एकदम भटक दिया। उसे ज्ञान हो गया और वो भी भजन करने लगी। तो वही जन्म सराहनी जिसके पीछे मृत्यु न हो और ये जन्म जो है अति दुर्लभ है। भगवान कर्ण कहते हैं कि कोई भी अर्जुन ने कहा कि कुछ दिन भजन किया फिर बीच में गड़बड़ा गया क्या होगा कहे नहीं वो कभी विनष्ट नहीं होता जहाँ से साधन छोड़ा है और उसे अनायास बुद्धि संयोग को प्राप्त होगा श्रीमानों के यहाँ जन्म योगियों के कुल में प्रवेश फिर जहाँ से छोड़ा साधना फिर आगे वो गति पकड़ लेगा और अनेक जन्म संसिद्धि। ततो यान्ति पराम गति, वहीं पहुंच जाएगा तो जहां पर जिसको जाना है। रावण ने गया था विभीषण के सब जगह देखा, कुटिया में राम ए राम लिखा रहा, रावण बिगड़ गया कि रहते हो लंका में और जपते हो राम को, कहे कहाँ हम जपते हैं, कहे कुटिया में क्यों लिख रखे राम राम। रावण बेचारा का कहे वो विभीषण डर के भाई कहे अरे वो महाराज तुम्हारे नाम हम जपते हैं, कहे राम राम तो लिखा है ये कैसे हो सकता है, कहे नहीं साठ काट है, कहे कैसे, कहे रसे रावण मसे मंदोदरी। तो इसलिए अब ये बातें सब जानते, भजन सब करेंगे, किंतु साठ कट वही माया मोह रावण मंदोदरी का ही चिंतन मनवा करा कराता है। ये मने संसार है, मने राम है, मने रावण है, और इसको मन को मिटाना है, मन माने संकल्प मन मरा माया मरी हंसा बिन परवा, बिन गुर भवनी तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अरे घंटा हो गया वे हम शुरू किए हैं। हाँ तो इसलिए यही है विजयदशमी कि जिस दिन से सद्गुरु मिल गए विजय का आरक्षण हो गया वही विजयदशमी है। अंत में जिस दिन जीव निवृत्त हो जाता है आवागमन से मुक्त हो जाता है वो विजयदशमी है। एक निम्नतम है एक अधिकतम है, तो वहीं से बीजारोपण हो गया वही विजयदशमी है। हाँ तो यही बात है कि इसलिए जो जिस दिन सद्गुरु मिल गए उसी दिन से विजयदशमी होती है, एक शुरुआत है एक अंत है। लड़की की विदाई हो रही थी, एक तो एक छोटा लड़का रहा, उसने पूछा पापा ये दुल्हन रोती है दूल्हा क्यों नहीं रोता। उसके पापा भुक्त भोगी थे, कहे बेटा ये घड़ी दो घड़ी में चुप हो जाएगी, अब दूल्हा का तो सर्वा का जीवन भर रोना पड़ेगा। तो रावण का पहले नाम था दस ग्रीव, फिर उसने रोया, शंकर भगवान दबा दिए कैलाश से हाथ उसका, रोता रहा बहुत दिनों तक, रोवन से रावण नाम पड़ गया है। तो मोह रूपी रावण है, अब मोह में जो फंस गया तो भीतर भीतर रोता ही रहता है। पंडित जी रहे एक, उनका नाम रहा करुणाकर, बिचारे वृद्ध हो गए थे, बहुत विद्वान थे, गए थे ब्याह पढ़े, गणरियन के बारात में गए थे, तो जनवासा एक जहाँ होता है भेड़ छेड़ रखते हैं, अब समझ लिया वही घूरे में जनवास रहा। चंद्रमा रात थी बैसाख का महीना, तो अब 2 बजे के लगभग एक लड़का रहा, तो ऐसे अंगुरी कर रहा है, वहाँ रहा बिल थोड़ी थे दरार ओम रही बीछी, तो बिच्छू मार दिया डंक उसके, तो जान गए बीछी मारा है, सोचा हम रोएंगे तो सब हंसेंगे लोगे, तो दूसर का कहे का बात है क्यों, अरे कहे बड़ी मजा है वार ये तिनगी में चिनगारी में इसमें बहुत मजा है, कहे कहाँ कहे यही दरार में हाथ डाल तो उसके भी मार दिया, वह बेचारा मठ मार के रह गए, कहा हाँ बहुत मजा आवा था, कई लड़का ऐसा किए, बगल में पंडित सोए थे करुणा कर, कहे ससुर सब मजा यही लिए ले थे, इनके ऊपर यही था हम कुल गुरु हैं, अब ऐसा हमें नहीं बताते, कहे सारे कुल मजा लेते हो कहाँ है वो मजा, तो कहा यह है पंडित, और पंडित अंगुरी कर दिए उनके टन दे मार दी बीच ही, अब बुढ़ापा वो नस पकड़ लिया बीच ही उनकर, अब वो चिल्ला अब रो नहीं सका, उसी समय ब्याह पढ़ना था, अब पसीना बहाय नाक बहाय आंसू बहाय, अब ब्याह पर हैं तो औरतें जितनी रहें, अब बराती घराती सब कहें, आज इन्होंने अपने नाम को चरितार्थ कर दिए कि जैसे करुणा करे ये लड़की की विदाई में ये भी आंसू बहा रहे हैं। अब वो चढ़ी रही बीच ही, तो बाहर से तो खामोश है, भीतर भीतर रोए पिंजड़े के पक्षी, दर्द न जाने को। तो इसलिए जो कोई भी है मोह माया में फंसा है, बाहर से तो खामोश है, भीतर आत्मा व सबके रोती है, तो ये आत्मा की रुलाई कब बंद होगी? जब अपने सास स्वरूप की वो प्राप्ति कर लेगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। वही विजयदशमी है।